przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pomoc dla Ukrainy i sankcje na Iran. W Brukseli na nieformalnym szczycie rozmawiali unijni przywódcy. Otwarto polski pawilon na 60. Biennale Sztuki w Wenecji. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami i oblodzeniem w nocy. Dodatkowe systemy rakietowe dla Ukrainy, sankcje na Iran, walka z rosyjską siecią wpływów w Europie. To decyzje, o których dyskutowali w Brukseli unijni przywódcy. W europejskiej stolicy zakończył się po południu nieformalny szczyt unijny. Niemcy w czasie szczytu naciskały na pozostałe kraje członkowskie, które mają systemy obrony powietrznej, by przekazały je Ukrainie. Republika Federalna na taki krok zdecydowała się w minioną sobotę. Ten apel Polska popiera, choć premier Donald Tusk zaznacza, że te naciski naszego kraju nie dotyczą. Nikt nie oczekuje od Polski jako państwa frontowego jakiegoś kolejnego udziału. Wszyscy wiedzą, ile daliśmy. Przywódcy dyskutowali też o rosyjskich próbach wpływania na politykę i wybory w Europie. Unia chce teraz stworzyć system szybkiego reagowania kryzysowego, by temu przeciwdziałać. Również w Polsce są marginalne siły polityczne, które działają na rzecz Rosji, poinformował premier Donald Tusk. Działamy prewencyjnie jako państwo polskie i mogę tutaj zapewnić państwa o pełnym bezpieczeństwie. W Brukseli liderzy podjęli też decyzję o nałożeniu sankcji na irańskie firmy produkujące drony i pociski. Karol Surówka, Polskie Radio. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy obarczyło władze Rosji odpowiedzialnością za zabójstwo Aleksieja Nawalnego. Wezwało też do nałożenia sankcji na osoby współodpowiedzialne za śmierć lidera opozycji i skrytykowało Władimira Putina oraz patriarchę moskiewskiego Cyryla. Rezolucję w tej sprawie przyjęto wczoraj, ale dopiero dziś została opublikowana na stronach internetowych organizacji. W dokumencie stwierdzono, że rosyjskie państwo prześladowało i w ostatecznym rozrachunku zabiło Aleksieja Nawalnego za to, że był w opozycji do reżimu Władimira Putina. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uznało, że Rosja ponosi odpowiedzialność za zamordowanie lidera opozycji, którego torturowano i poniżano w nieludzki sposób. Zgromadzenie wezwało do nałożenia sankcji na osoby związane ze śmiercią opozycjonisty i przygotowało tak zwaną listę Nawalnego, na której znalazło się 50 osób. Są to m.in. funkcjonariusze kolonii karnej, policjanci, prokuratorzy i sędziowie. W rezolucji podkreślono, że Rosja za rządów Putina stała się dyktaturą, a rządzący reżim całkowicie poświęcił się wojnie z demokracją. W dokumencie skrytykowano także patriarchę moskiewskiego Cyryla, a rosyjską cerkiew prawosławną nazwano przedłużeniem reżimu Putina współodpowiedzialnym za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane w imieniu Rosji i ideologii rosyjskiego świata. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Wenecji na 60. Biennale Sztuki z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza otwarty został polski pawilon. Wenecka wystawa to największa impreza kulturalna na świecie. Otworzy się dla publiczności w sobotę i będzie otwarta do 24 listopada. Organizatorzy spodziewają się około miliona zwiedzających. Na 25 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawowej będzie można obejrzeć pracę ponad 300 artystów z 80 krajów. Temat tegorocznej wystawy to obcokrajowcy są wszędzie. Dyrektorem imprezy jest Brazylijczyk Adriano Pedroza, który powiedział, że to biennale jest zadośćuczynieniem dla lekceważonych dotychczas artystów i sztuki południowej półkuli. Fasadę pawilonu centralnego ozdobili swoim malarstwem artyści z Amazonii. Krytycy podkreślają, że to wystawa szokująca ostrością kolorów i ekscentrycznością, transpłciowa i otwarta na wszystkich. Pawilon izraelski otworzy się, gdy skończy się wojna i zakładnicy wrócą do domu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Wenecja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniem w nocy. Alerty pierwszego stopnia wydano niemal w całym kraju. Nie dotyczą jedynie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski mówi, że nad Polską jest powietrze pochodzenia arktycznego, więc temperatura jest znacznie niższa niż na początku kwietnia. w nocy będą pojawiały się przymrozki. W związku z tym zostały wydane ostrzeżenia dla praktycznie całego obszaru Polski i tutaj właśnie prognozujemy spadek temperatury przy gruncie do minus 5, ale na 2 metrach to minus 3 stopnie Celsjusza. I właściwie każda kolejna noc, aż do przyszłego piątku, będzie właśnie z takimi temperaturami, będzie niestety chłodno, będzie mroźno. Grzegorz Walijewski dodaje, że niskie temperatury są niekorzystne dla roślin, dlatego należy je odpowiednio zabezpieczyć. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od szybkiego przeglądu sytuacji na boiskach Ligi Europy UEFA, gdzie zakończyły się, bądź jeszcze trwają ćwierćfinały i jesteśmy mądrzejsi o wiedzę, kto awansował do półfinałów. AS Roma wyeliminowała AC Milan 2-1 dzisiaj i AS Roma awansuje. Atalanta z kolei wyrzuciła za burtę Liverpool, mimo że to Liverpool dzisiaj wygrał. Grają jeszcze w Marsylii z Benficą, tam trwa dogrywka. West Ham, Bayer Leverkusen 1-1 i to Bayer awansował dalej. Aston Villa, to już Liga Konferencji Europy, po karnych dzisiaj wygrała z Lille i też idzie dalej. Jedno z 11 wykorzystał Matti Cash, reprezentant kraju. A teraz hokej na lodzie i przegrany sparing reprezentacji Polski ze Słowenią 0-2. Marcinowi Koluszowi i spółce nie poszczęściło się również w dodatkowo rozegranych rzutach karnych. Cieszy to, że w grze nie odstawaliśmy od ubiegłorocznych uczestników elity. Graliśmy, można powiedzieć, jak równy z równym. Szczególnie druga tercja była dobra, fajna w naszym wykonaniu. Stwarzaliśmy sobie w niej dużo okazji i konsekwentnie musimy pracować. Te celowniki, wierzę, że przyjdą w najbardziej odpowiednim momencie. Mistrzostwa Świata Elity dla Polaków zaczną się na początku maja w Ostrawie. A rewanż ze Słoweńcami jutro o 18:00 również w Bytomiu. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. Bez wątpienia Porsche Open to jeden z jej ulubionych turniejów. Wygrywała go jak dotąd po dwakroć, a nagrodą za zwycięstwo jest pierwszorzędny samochód. W 1/8 finału pierwsza rakieta świata pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-3, 6-4. Pojedynek trwał nieco półtorej godziny. W ćwierćfinale Świątek zagra z Emmą Raducanu, Brytyjką znaną głównie z nieoczywistej urody i zwycięstwa w nowojorskim Wielkim Szlemie w 2021 roku. I na koniec jeszcze szczypiorniak i Mistrzostwa Europy Kobiet, które odbędą się w tym roku. Po dzisiejszym losowaniu okazało się, że Polki w grupie C zmierzą się z Francuzkami, Hiszpankami i Portugalkami. Bez zbędnej ekscytacji do tego zestawienia podeszła reprezentacyjna skrzydłowa Magda Balsam. Grupa, zawsze mogło być gorzej, uważam. Optymizm to najważniejsze. Czempionat odbędzie się na przełomie listopada i grudnia w Austrii, Szwajcarii i na Węgrzech, a na sport w Turcji zapraszam już jutro, tuż po 7:00. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, a na południu deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze od 7 stopni nad morzem do 11 na południu. Autopromocja. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19:00. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś gościem Trójki Radiowej jest Artur Boruc. Dobry wieczór. Artur Boruc, czyli były już teraz piłkarz reprezentacji Legii Warszawa, wielokrotny mistrz Polski. O, wielokrotny, przesadziłem trochę z tym wielokrotnym. Ale też mistrz Szkocji na przykład. Sporo tych sukcesów na koncie. 65-krotny reprezentant Polski, co jest akurat rekordem w przypadku bramkarzy w historii polskiej piłki. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. bo to nie było wcale takie oczywiste, bo raczej unikasz mediów i dziennikarzy. Może nie tyle unikam, co jakoś ostatnimi czasy zupełnie, no bardzo miałem za dużo piłki w swoim życiu i chyba dlatego też postanowiłem odetchnąć od tego. Właściwie tyle. Czyli wolałbyś rozmawiać o innych sprawach, innych tematach niż o piłce, tak? Pewnie tak, ale wiem, że ludzi ciekawi piłka nożna, dlatego pewnie zostanę przy tym temacie. No zwłaszcza twoja kariera interesuje ludzi i to, co robiłeś wokół tej piłki, bo to nie tylko piłka była, prawda? To jeszcze trochę innych rzeczy związanych z piłką i z karierą. Mhm. Na przykład dużo zabawy było. Przede wszystkim zabawa, tak, potem piłka. Bo zawsze mówiłeś, że lubisz żyć, lubisz życie. Tak na jest. Tym to wszystko polegało. Dokładnie tak. No, przy tym, co robiłem, chciałem też dobrze żyć. Żyć tak, w jakiś w taki sposób, jaki mi odpowiadał. Czasami było to sprzeczne z kanonem profesjonalizmu, ale taki byłem i starałem się tego nie zmieniać. A no właśnie, a propos tego profesjonalizmu, bo kiedyś padło takie zdanie w stosunku do ciebie, to było chyba pytanie dziennikarza w telewizji. Szanuję profesjonalizm Roberta Lewandowskiego, ale nie mógłbym tak żyć. Musi być element rock'n'rolla. I ty odpowiedziałeś na to tak. Mm-hmm. Zainteresowało mnie to. Nie wiem, czy tu jest aż... Czy jest to aż tak bardzo interesujące. No myślę, że każdy z nas trochę inaczej podchodzi do swojego zawodu. Robert jest profesjonalistą w 100%. Nie ma zbyt wielu momentów na rozluźnienie się i radzi sobie z tym świetnie, więc no, chylę czoła. Ja byłem troszeczkę innym sportowcem, osobą, która potrzebowała jednak rozładowywać napięcie w trochę inny sposób. Ale byłeś profesjonalistą, przecież tego ci nie można odmówić. Do swoich obowiązków podchodziłeś poważnie. Starałem się jak mogłem, tak. Czasami zdrowie nie pozwalało być aż tak zmotywowanym czy skoncentrowanym na treningu, jak pewnie powinienem. Ale byłeś profesjonalistą? Bo chciałem wywołać u ciebie właśnie reakcję na to pytanie. Czy byłem profesjonalistą? Co, jeśli chodzi o lata 90, 2000, myślę, że jeszcze to było w ramach profesjonalizmu. Później troszeczkę mniej na pewno. Lata 2000, od 2010 myślę, że świadomość piłkarzy zmieniła się przede wszystkim w Polsce. W Polsce zmieniła się bardzo i stąd też pewnie wszyscy na świecie zaczęli zmieniać swoje podejście do zawodu, do akurat piłki nożnej. Było coraz mniej już imprez hucznych czy ewentualnie wyskoków. Wszyscy koncentrowali się coraz bardziej na piłce, bo i piłka poszła też do przodu, coraz szybsza, coraz bardziej fizyczna i dlatego też pewnie ludzie się chcieli do tego dostosować. To ciekawe, że podałeś nawet rok, kiedy zaczęło to się zmieniać, około 2010 roku. Rzeczywiście tak było i to było odczuwalne też dla piłkarzy, tak? Rzuciłem rok. Wydaje mi się, że to mniej więcej w tym okresie właśnie. Nie wiem, trochę większy nacisk telewizji, wydaje mi się, pieniądze coraz większe w piłce nożnej właśnie to sprawiły. I tak mi się wydaje, że to właśnie w tym okresie świadomość piłkarzy też się zmieniała. A zacząłeś się z tym źle czuć? Czy przeszkadzało ci to? Nie, absolutnie nie. Ja właściwie się nie zmieniałem. Czułem, że coś inaczej wszystko funkcjonuje, ale ja starałem się brnąć tymi całymi, samymi torami, po których jechałem dosyć długo, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy mi się udało dobrnąć do 2022, tak bodajże? Tak. Ze swoją przygodą. Jestem niesamowicie dumny, choć przy okazji też patrząc przez perspektywy pewnie mogło być jeszcze śmieszniej, jeszcze radośniej. Jeszcze śmieszniej i jeszcze radośniej. Dokładnie. Nie mówisz o tym, że mogły być lepsze wyniki, tylko że mogło być jeszcze śmieszniej i jeszcze radośniej. Tak, przy powrocie do Warszawy. Ja tu starałem się być bardzo profesjonalnym piłkarzem i myślę, że to troszeczkę mnie zblokowało w sensie właśnie tej radości i cieszenia się z życia, bo jednak no, zależało mi na tym, żeby jednak w domu było spokojnie, czysto i przyjemnie, tak? Mhm. Przyczepię się teraz do tego 2010 roku, no może nawet nieco później, bo chyba od tamtego momentu zacząłeś powoli myśleć o zakończeniu kariery. To stąd te wszystkie odkładane decyzje dotyczące końca kariery. Rok jeszcze rok. No tak. I w końcu dotarłeś do 2022. No, trwało to dosyć długo rzeczywiście. Ja myślę, że to trochę pokłosie się tego, że w Bournemouth już zacząłem grać troszeczkę mniej. Zacząłem siedzieć na ławce. Mhm. To było trochę ułatwienie dla mnie, przyznam się szczerze, bo jednak rzeczywiście w treningu jeszcze całkiem nieźle wyglądałem, jednak czasami głowa nie dojeżdżała, głowa jak najbardziej dojeżdżała, a za to, no, jeśli chodzi o moje ciało, tak, nie do końca. Mhm. Ale to, że siedziałem na ławce i było trochę łatwiej, myślę, że pozwoliło mi też dobrnąć do tego czasu, kiedy to rzeczywiście przyszedłem do Legii, jeszcze staram się wyglądać jak profesjonalny piłkarz. A to było tak, że zacząłeś myśleć, już mi się nie chce? Tak, to trwało dosyć długo i ja się trochę też męczyłem z piłką, już przyznam się szczerze, ostatnie kilka lat. Ale jednak propozycja tutaj Legii Warszawa była na tyle konkretna, że postanowiłem jeszcze spiąć się trochę i starać się sprostać wymaganiom. Kilka razy słyszałem twoje słowa, kiedy opowiadałeś o swojej karierze, że to właściwie sielanka, że to jest bańka, że piłka nożna jest bańką, mhm. że tak naprawdę nie zna się życia na zewnątrz, tego prawdziwego. To jest wyjątkowe u piłkarzy. Nie sądzę, żeby piłkarze zwykle mieli taką świadomość. Jeszcze tą świadomość też nabyłem w trakcie mojej kariery, kiedy po bodajże Fiorentinie miałem okres, gdzie nie mogłem znaleźć klubu. Też na początku przebierałem w ofertach. Nie były to jakieś, powiedzmy, najfajniejsze, najmocniejsze, ale jednak mogłem sobie pozwolić na nakręcenie nosem. To później po jakichś dwóch miesiącach, kiedy biegałem gdzieś w parku, mhm. siedziałem na kanapie, zdawałem sobie sprawę, że może być, brałem pod uwagę taki scenariusz, że to rzeczywiście może być ostatni dzwonek dla mnie i może już nie znajdę tego klubu i dopiero wtedy zacząłem myśleć o tym, co będzie, jak rzeczywiście nie będę już miał zastrzyku gotówki, który miałem do tej pory i też zacząłem się zastanawiać nad tym moim życiem, co ewentualnie mógłbym robić, co chciałbym robić. W gruncie rzeczy dostałem jeszcze angaż chyba w Southampton, z tego co pamiętam, i od tego zaczęło się znowu jeszcze jakieś przyjemne momenty, jednak to wtedy rzeczywiście dostałem takiego liścia od życia, który dał mi do myślenia, że coś trzeba jednak więcej robić z tym wszystkim, bo do tej pory nie miałem okazji jeszcze myśleć o tym aż tak bardzo dosadnie. Bo wiadomo, myśli przychodzą za kilka lat, co ja będę ze sobą robił, jednak nie jest to tak, nie można tego dotknąć tak do końca. Mhm. A taką ostateczną decyzję podjąłeś wtedy, kiedy już wymyśliłeś swój sposób na życie? Ostateczną decyzję w związku z czym? Z zakończeniem kariery. Nie do końca. Ten sposób na życie właściwie ciągle jeszcze nie próbuję go wdrożyć, ale no, myślę, że tak, że wtedy powstał jakiś taki pomysł na to, co bym chciał robić. Nie do końca do dziś dzień, tak jak mówię, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Z tego czasu jest zbyt wiele. Brakuje tego rzeczywiście, tego reżimu treningowego, codziennego. I to też jest, myślę, że każdy piłkarz powinien się nad tym zastanowić w trakcie swojej kariery, swojej przygody. Tak, no, to była dosyć rozciągnięta decyzja. Może decyzja to zbyt wiele, jest wielkie słowo w związku z tym, ale no, to było takie powoli meblowanie tego swojego mieszkanka w ten sposób, jaki chciałem. Właśnie miałem cię zapytać, co robisz teraz w życiu. To już chyba mam odpowiedź, że ciągle się zastanawiasz, tak, i szukasz. Tak, trochę się zastanawiam, troszeczkę już znalazłem. Co prawda mam jakieś tam zajęcie, to znaczy firmy, które dobrze prosperują. W międzyczasie, kiedy grałem w piłkę, zacząłem zakładać jakieś spółki i tak dalej. One sobie jakoś tam hulają, więc no, nie narzekam, jeśli chodzi o zastrzyki gotówki. Jednak no, czasu mam dosyć sporo i ciągle brakuje i szatni, i trochę atmosfery w szatni, i trochę też tego reżimu, tak jak mówiłem wcześniej. A jednak, dwa lata temu mówiłeś, że będziesz szczęśliwy, kiedy nie będziesz musiał pójść na trening. Ja nie mówię, że jestem nieszczęśliwy. Absolutnie jestem, jak najbardziej. Ale jednak brakuje paru rzeczy, tak. Brakuje też adrenaliny od czasu do czasu, kiedy wychodziło się na mecze i tak dalej. Mimo tego, że czasami staram się chodzić na salę bokserską, to jednak, no, dopóki nie ma się jakiegoś takiego nie wiem, większego wyzwania, tak, to jednak ta adrenalina jest ciągle na takim dosyć niewielkim poziomie. A czego ci brakuje z szatni piłkarskiej? Nie powiem, że zapachu, bo tego absolutnie nie. Czego mi brakuje? Brakuje mi tego kolesiowej szatni? Tak, tak, jak najbardziej. Mój tata był hokeistą. No widzisz. Przebywałem od czasu do czasu. Tak, to jest zupełnie inny. Tak. Drażniący nozdrza. Więc, no nie, atmosfery ogólnie, tak, tego zespołowości często. rozmów o pierdołach, które mają miejsce w tych szatniach. Tego brakuje jednak. Tak? Ale nie zawsze było wesoło i spokojnie w szatni. Oczywiście, że nie. McGiddy i sytuacja z tym... No tak, ogóle było się wesołe i śmieszne. Tak? To później chyba. W trakcie też to dosyć wyglądało śmiesznie. Ty jesteś takim chyba nawet człowiekiem, nie tylko piłkarzem, który nie da sobie w kaszę dmuchać, prawda? Nie wiem. Możesz spróbować dmuchać w kaszę, nie wiem, co wtedy z tym zrobię. Dobrze. Świetnie się uczepiłeś słów konkretnych, ale jesteś piłkarzem, człowiekiem, który jak trzeba, to chwyci za gardło. To chyba każdy człowiek jest taki, nie wiem. No, trzeba też przekroczyć jakąś granicę, żeby każdy z nas gdzieś tam trochę inaczej zareagował. No ja myślę, że wiem, gdzie są moje granice, gdzie na co mogę sobie pozwolić i kto może sobie na co pozwolić. Nigdy nie przesadziłeś? Być może, no ale nie było osoby, która mogła mi zwrócić na to uwagę. Pewnie dlatego pozwalałem sobie na trochę więcej i przesuwałem te granice tak, jak mi się podobało. No, potem byli tacy trenerzy, którzy nie pozwalali ci przekraczać granic, tacy jak na przykład Franciszek Smuda. Tak. Nic więcej na ten temat nie powiesz, tylko nie, tak. Nie, to już tak wyświetlamy temat, że naprawdę nie ma co tutaj. To prawda, tak. Sporo już było rozmów na ten temat. To zostawmy w takim razie Franciszka Smudę. Choć korci mnie, żeby jeszcze o nim porozmawiać, bo to bardzo ciekawa postać. To prawda. I miałeś z nim bardzo fajne sytuacje. Natomiast przyznasz, że pozycja bramkarza to nie jest taka zwykła pozycja na boisku. Mhm. Zwykle bramkarze to są trochę wariaci. Czy wariaci? Być może, ale jest to pozycja rzeczywiście bardzo niewdzięczna, jeśli chodzi o piłkę nożną. To jest najbardziej chyba indywidualna pozycja, jaką można mieć w drużynie zespołowej. Tak mi się przynajmniej wydaje. I bramkarze nie mają zbyt wielu okazji do radości, tak, przy okazji obronnego rzutu karnego, czy jakiejś tam fajnej interwencji. Tak, jednak zdarza się to dosyć rzadko, jeśli chodzi o ten fach. A dlaczego tak jest, że bramkarze są zwykle nieco inteligentniejsi niż tego nie wiem. Piłkarze ktoś z pola? Ktoś to zbadał? Ja. To sobie przerwasz. Mam wrażenie, że kiedy rozmawiam z bramkarzem, to rozmowa jest na trochę innym poziomie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Być może trochę więcej myślą, jeśli chodzi. Mają trochę więcej czasu na boisku, tak? Żeby obserwują dużo. A kiedy stoisz w bramce, masz czasem takie myśli, że chciałbyś być tam trochę dalej i pomóc kolegom? Bywały takie momenty, jak najbardziej. Bo zaczynałeś chyba od innej pozycji, nie? Tak. Początku jednak to tak. Były dosyć wcześnie to było. I starałem się tak... Ja byłem bardziej napastnikiem niż to właśnie jest chyba, nie wiem, przede wszystkim ta różnica, że rzeczywiście widzę, że późniejszy okres, kiedy już byłem bramkarzem, rzeczywiście był bardzo nudny. Do końca samego był bardzo nudny. Jednak okazji do celebrowania było bardzo mało. Znowu w momencie, kiedy jesteś napastnikiem i strzelasz gole na boisku za mało lata, wydawało mi się, że dosyć często. No, różnica jest. Przeczytam ci fragment tekstu, który kiedyś przeczytałem o tobie i sobie zapamiętałem, a wczoraj znalazłem po raz kolejny, żeby ci pomóc się odnieść. Napisał to chyba Darek Tuzimek, dziennikarz sportowy. Boruc jest oryginałem nie tylko jako piłkarz, ale w ogóle jako człowiek. Trudno znaleźć innego polskiego sportowca, który miałby tak wielką potrzebę manifestowania swoją postawą, że cały świat ma gdzieś, a on sam ma na wszystko wokół niego, łagodnie mówiąc, wywalone. To jest prawda? Masz na wszystko wywalone? Bo sprawiasz takie wrażenie, no nie ukrywam, że ja też mam takie wrażenie. Być może jestem oszalancki, tak. Być może, może sprawiam takie wrażenie, ale no... Jednakże sprawy, które dotykają mnie bardziej, sprawy prywatne, są dla mnie bardzo ważne i oczywiście przejmują mnie. Jeśli chodzi o może daje taki efekt, może daje taki, nie wiem, to właśnie moja postawa, może nie mam pojęcia, czym sugerował się też pisząc to. Może gdyby rozwinął to trochę bardziej, pewnie bym był w stanie trochę więcej powiedzieć. Ale może właśnie ta nonszalancja, o której mówisz, to jest właśnie to, co pozwala tak myśleć, bo ja też mam takie wrażenie, że masz wywalone. Zresztą twoje odpowiedzi na pytania dziennikarzy też są takie czasem jakby pokazujące... Boże, o co ty mnie pytasz, człowieku? Bo te pytania ciągle brzmią tak samo. Mhm. Nie, moje też. Się, właśnie to jest, wydaje mi się, trochę... Można wyjść wywiadu, który jest fajny i brzmi trochę inaczej niż wszystkie, tak? Mam nadzieję, że my takie robimy. Mhm. Też dlatego się zgodziłem dosyć dawno, już nie rozmawiałem z żadnym z dziennikarzy. Więc no... No, by tak było dzisiaj też. Dobrze, już prawie jesteśmy w środku, więc można już coś na ten temat powiedzieć. Ale powiedz mi, bo mówiłem o tym, że nie lubisz mediów, unikasz mediów, dziennikarzy, pewnie nie tylko dlatego, że te rozmowy są ciągle takie jak takie mogę wtrącić, przepraszam, tak. Zaczęło się bodajże od momentu, kiedy w Anglii burkowcy zaczęły trochę bardziej ingerować w życie piłkarzy i rzeczywiście stało się to bardzo takie nagminne i nie tyle nie lubię, co po prostu poprzez nie ten masz okres... Zaufania. Nie ufam, tak, dokładnie. Ale dlatego, że zrobili ci krzywdę? Po jakimś czasie też w Polsce zaczęli brać przykład z tych dziennikarzy angielskich i to zaczęło się trochę robić trochę cyrku w tym wszystkim, trochę przekłamania. No i stąd też moje podejście. Tak. No byłeś gwiazdą. Tak, gwiazdą to są piosenkarze disco polo, tak? Ja byłem bramkarzem, ja nie podchodziłem do swojej osoby jako gwiazdy, czy ja byłem człowiekiem, który potrzebował też odrobiny prywatności. Ja to był okres, kiedy rzeczywiście w moim życiu nie działo się, czy to, nie wiem, najlepiej i tak dalej. No to był okres, kiedy rzeczywiście było bardzo ciężko, a przy okazji jeszcze do tego dochodzili dziennikarze, którzy wkładali swoje trzy grosze, gdzieś tam patyki rozgrywali moje życie prywatne i to wszystko złożyło się na to, że starałem się unikać, tak? Nie czytać, nie dawać też pożywki. Ale był taki czas, że dawałeś pożywkę i to dosyć taką... Tak, ale to zupełnie nieświadomie, choć może czasami podświadomie. Jesteś prowokatorem? Jestem karnomny, tak? Ja staram się, czy prowokuję. Wydaje mi się, że nie, że ja po prostu robię to, na co mam ochotę. Często jest to może spowodowane tym, co się dzieje dookoła. Często jest to spowodowane tym, że wiem, gdzie nacisnąć. Tak, no ale jeśli ktoś zajdzie mi za skórę, to wydaje mi się, że ja też mam do tego powód, żeby oddać to ze zdwojoną siłą. Tak? Był taki moment Derby Glasgow i twoja koszulka z Janem Pawłem II. Okej. No to była prowokacja. Jeżeli to było skierowane w kierunku kibiców Glasgow Rangers, którzy są protestantami, to była prowokacja. Jana Pawła II, to był stadion Celtic Park, to nie było absolutnie, to był rzeczywiście mecz Old Firm Derby, ale z drugiej strony nie było ta prowokacja, to była chwilę po tym, jak nasz papież umarł. Mhm. I wydaje mi się, że też oddałem się troszeczkę, nie wiem, emocjom. A jesteś emocjonalny? Bardzo. Ja na przykład mam problem z... Jeśli rzeczywiście bardzo się denerwuję, jeśli jakiś temat bardzo mnie ekscytuje, to często jestem w stanie się zaciąć, nawet nic nie mówić. Czego pewnie ludzie nie wiedzą. Oby tak nie było teraz. Skoro już ja tak mówimy. To jest bardzo łatwo i przyjemne. Ale są takie wywiady też, no bo też się na nich trochę opieram. Ja z tobą tak nie miałem jeszcze, ale czasami pytania były dłuższe niż twoje odpowiedzi. Mhm. I to nie dlatego, że nie masz nic do powiedzenia. Wiem, bardzo często w pytaniu znajduje się i pytanie, i odpowiedź. Tak, bo dziennikarze pytając już sugerują odpowiedź tak. I tobie zostaje tylko tak albo nie. Dokładnie. No właśnie teraz. Dokładnie. Znakomicie. To w takim razie przejdźmy do następnego tematu, do reprezentacji Polski. Mhm. Ponieważ jesteś rekordzistą, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji, 65 występów. Nie brakuje ci w tej całej karierze reprezentacyjnej jakiegoś sukcesu? No nie było takiej okazji i możliwości, więc nie. Ten mecz z Niemcami być może był jakimś sukcesem, bo wtedy... Nie nazwę tego sukcesem. No mecze, w których przegrywamy czy remisujemy, to nie są ani sukces indywidualny, ani drużynowy, więc... Ale mówiło się, że to ty zatrzymałeś Niemców. To nie miało najmniejszego znaczenia. Jak Tomaszewski Anglików kiedyś. Nie miało znaczenia kompletnie dla ciebie? Dokładnie. No czy dla polskiej piłki też w gruncie rzeczy, prawda? Ale dla bardziej ciebie? Bardziej chodzi o to, bo to jest jednak drużyna, to był turniej, w którym mieliśmy trochę wyższe cele, tak, i to, że udało mi się zagrać na całkiem niezłym poziomie w tym meczu, no, niczym nie świadczy, naprawdę. Szkoda, że to jest taka dyscyplina, w której musisz liczyć na 10 innych zawodników, prawda? Szkoda i nie szkoda, no, nie miałbym okazji błyszczeć w niektórych meczach, tak. Gdyby drużyna była dobra, nie miałbyś okazji błyszczeć. Świetne założenie. Miałeś okazję grać z Robertem Lewandowskim, prawda? Bo był taki czas w reprezentacji. Jak go oceniasz poza tą kwestią profesjonalizmu, z którym nie potrafiłbyś sobie pożyć? Nie, ja też nie jestem osobą, wydaje mi się, do oceniania kogokolwiek. Chociażby przez to, jaką osobą, jakim piłkarzem ja byłem. Życie prywatne jest jego życiem prywatnym. Nie będę to ingerował absolutnie. A jako piłkarza? Piłkarzem jest świetnym. No, o czym to dużo mówić. A jako kolegę z drużyny? Jako kapitana? Jako kogoś, kto powinien wpłynąć na drużynę? To nie jest moja rola już teraz. Ja już skończyłem grać w piłkę i to nie jest moja rola, żeby kogokolwiek oceniać. Dlatego też nie biorę udziału w żadnych komentowaniu piłki nożnej, bo nie czuję się po prostu, nie wiem, osobą, która mogłaby to robić. Ale masz przeogromną wiedzę. Nie ma to znaczenia. Ja nie chcę po prostu oceniać kolegów po fachu, bo mi też zdarzały się słabsze momenty i po prostu nie, źle się z tym czuję. Przynajmniej jeszcze teraz. Nie? A są takie sytuacje, o których nigdy nie powiesz w żadnym wywiadzie? Pewnie tak. Ja też. Dobre, co? No, bardzo dobre, tak. No nie, jednak no, niektóre rzeczy powinno zostać niedopowiedziane, czy niepowiedziane. Uh-huh. Kwestia Legii. Uh-huh. Zostałeś ambasadorem tuż po zakończeniu kariery. W jakichś tam okolicznościach różnych, związanych też z twoim meczem pożegnalnym. Uh-huh. Ale to zostawmy. Co robiłeś jako ambasador? Słowiłem dobre imię Legii Warszawa przede wszystkim. Przez kilka miesięcy brałem udział w spotkaniach z dziennikarzami. Pomagałem Legii w niektórych eventach i tak dalej. Legia tego potrzebuje? Czy potrzebuje? Bo Legia ma bardzo dobrą prasę w Polsce. A przynajmniej, no bo nie zawsze ona jest dobra. Czasami jest negatywna, ale bardzo dużo się o Legii pisze i mówi. Nie wiem, czy potrzebuję. Jednak no, fajnie, że wyszli z inicjatywą, żeby piłkarze, który kończy swoją karierę, troszeczkę więcej żeby zatrudniać go po tej karierze, żeby rzeczywiście nie rozstawać się w takich... Bo tego brakuje rzeczywiście w polskich klubach, jednak brakuje osób, które... Brakuje piłkarzy, którzy no teraz to się zmienia oczywiście. Są też są legendy, które wracają, czy to na Legię, czy w innych klubach. I biorą udział czynnie w meczach czy spotkaniach z kibicami. I wydaje mi się, że to też w tą stronę też Legia Warszawa stara się iść. To jest fajną inicjatywą. A ty nadal się pojawiasz na trybunach? Ostatnimi czasy nie. Dlaczego? Nie wiem, troszeczkę zjadłem zębów w ostatnich kilku miesiącach przed moim meczem końcowym i tak trochę staram się odpocząć od piłki nożnej. Odpocząć, ale jeszcze wrócisz? Bo takie mam wrażenie, że ty kompletnie nie chcesz mieć nic wspólnego z piłką. No przynajmniej na razie nie, absolutnie. Nawet jako trener, menedżer? Nie, jeśli chodzi o polskie realia, to absolutnie nie. Dlaczego? Bo widzę, tu może się byłoby ci łatwiej. Łatwiej na pewno nie, jednak osoby, które... Nie, w Polsce. W Polsce jednak jesteśmy trochę zamknięci, tak? Ten świat jest bardzo hermetyczny. I to się nie zmieni dosyć długo już. Jeszcze. Co to znaczy, że jest hermetyczny? Hermetyczny. To znaczy osoby, które są w piłce nożnej w Polsce, mają pewne już kanony, którymi brną, czy to trenerzy, czy to może, nie wiem, trenerzy może nie do końca, ale menedżerowi, dyrektorzy sportowi, prezesi i tak dalej. Mają swoją wizję i wizja, która nie do końca jest moją też wizją, no, tak ogólnie mówiąc. Więc jednak sposoby, w jaki tutaj w Polsce załatwia się, czy to interesy, czy to załatwia się inne sprawy, troszkę mnie może nie tyle irytują, co nie są ze mną po drodze. A nie chciałbyś tego zmienić? Nie, bo to jest na razie przynajmniej wojna z wiatrakami. O, to nie wróży dobrze, to co mówisz. Nie wlejemy optymizmu w serca kibiców w rozmowie. Możemy wlać, jak najbardziej. To porozmawiamy o czymś innym niż niż piłka nożna, niż piłka nożna, niż piłka nożna, środowisko przede wszystkim, tak. A piłka nożna jako sam sport, już zostawmy środowisko i to, co dzieje się wokół niej. Piłka nożna w Polsce to jest dobry poziom? Mówię o lidze, nie o reprezentacji, to jest osobny temat. Tak, jest dobry poziom. Z naciskiem na dobry. Bo wolałbyś powiedzieć bardzo dobry. Tak. Ale to nie jest... Wydaje mi się, że piłkarze, którzy w Polsce są, ten poziom na pewno mają bardzo dobry. Jednak w połączeniu to z innymi aspektami, z którymi polskie kluby się borykają, dochodzi do tego, że jednak jest trochę mizerniej niż mogłoby być. Ale powiedziałeś... Ale nie chcę tego rozwijać, bo naprawdę to jest za dużo gadania i za dużo troszeczkę, nie wiem, pesymizmu, którą moglibyśmy tutaj wylać zamiast tego fajnego, optymistycznego vibe'u, który mieliśmy przekazać przed momentem. Ale powiedziałeś przed chwilą, nie odpuszczę ci, powiedziałeś przed chwilą, piłkarze, którzy w Polsce są. Nie powiedziałeś polscy piłkarze, ale piłkarze, którzy w Polsce miałem są. Miałem na myśli, tak, polscy przede wszystkim piłkarze. Ja może tak wyjaśnię pokrótce. My nie potrzebujemy, to pewnie już parę osób w Polsce mówiło, nie potrzebujemy zagranicznych piłkarzy, którzy przychodzą gdzieś tam dorabiać się, powiedzmy, swoich pieniążków. Ja też trochę czułem się w takiej roli, kiedy ja wracałem do Polski, przyznam się szczerze. Stąd też, nie wiem, moja bitwa, nie wiem, w głowie. Wydaje mi się, że mamy w Polsce na tyle duże talenty, na tyle fajnych, młodzieży, że mogliśmy spokojnie zagraniczne na nazwiska zamienić na polskie wyróżniające się postaci. Ale cierpliwości nie ma. Dokładnie tak. No i nacisk na sukces, tak, przede wszystkim. Ale tych sukcesów i tak nie ma. No nie wiem, no to jest taka trochę abstrakcja. No ja trochę chciałbym trochę się zagłębić w to, ale nie chce mi się cierpliwości, nie chce mi się denerwować, naprawdę. Ciebie naprawdę piłka już tak... Irytuje mnie, tak. Irytuje cię? Wręcz irytuje. Można użyć tego słowa. Tak. Ale oglądasz mecze? Zdarza mi się. Ale to nie jest polska piłka. To są jakieś fajne mecze Ligi Mistrzów czy Ligi Angielskiej, gdzie tam to wygląda. I to jest trochę szybsze, więc nie da się przy tym za bardzo zasnąć. No jest przyjemniejsze oczywiście dla oka. To w takim razie, skoro odpuściłeś już zupełnie piłkę nożną, jak wygląda twoje życie w tej chwili? Rodzina. Oczywiście tam troszkę poświęcam czasu treningowi. Z naciskiem na troszkę. Ogólnie staram się... Mówisz o boksie. Też, tak. Jakieś takie rzeczy, które trochę mnie męczą. Poza tym nie ma zbyt wielu tematów, którymi się zajmuję. Ale generalnie przyjemności. Przyjemności generalnie, tak. Bo kiedyś powiedziałeś, że w życiu jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, że z piłką nożną trzeba skończyć. Dokładnie. Ja jestem na etapie właśnie kończenia tych przyjemności i zastanawiam się właśnie nad tym, co będę robił za chwilę. Kiedyś też była mowa o tym, że chciałbyś mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale to łączyłem bardziej z przenosinami córek do szkoły, czy to z mojej małżonki biznesem. Też klimat oczywiście, braliśmy pod uwagę teraz, zmieniliśmy troszeczkę, wybraliśmy się w stronę właśnie hiszpańskiej. Temperatur właśnie tam, wydaje mi się, zakotwiczymy na trochę dłużej. Tam też założyliśmy spółkę, która zajmuje się pośrednictwem nieruchomości. Myślę, że to będzie może w jakimś stopniu mój konik, który jakoś na razie nie chwycił mnie za serce, ale może z czasem do tego dojdę. Czy wiesz, albo czy masz taką świadomość, właśnie podświadomość tego, że jesteś legendą choćby Legii Warszawa? Czy Celtiku Glasgow? Legendą. W Polsce do końca nie da się tego odczuć, będąc szczerym. W Glasgow jak najbardziej, za każdym razem, kiedy tam wracam, czuję, że jestem tam rozpoznawany, czy to z jednej, czy z drugiej strony, to ciągle jeszcze żyję swoim życiem. W Polsce jest trochę inna historia, trochę w Polsce jest zbyt wiele zawieści i takich trochę bardziej ludzkiej niechęci, wydaje mi się, żeby pogodzić się z niektórymi faktami, co mnie absolutnie jakoś nie zraża. Ja też nie czuję się jakoś bardzo legendą. W Polsce grałem 7 lat bodajże, więc są piłkarze, którzy grali dużo więcej, rozegrali dużo więcej meczów w barwach Legii, więc rozumiem wszystko. No właśnie o tą mentalność też chciałem zapytać Szkotów i Polaków. Mówisz o tej zawiści, coś jeszcze jest takiego bardzo... Ludzie, tam ludzie, mimo brzydkiej pogody i szarych dni, ludzie potrafią cieszyć się z życia, cieszyć się z osiągnięć czy swojej drużyny, czy to swoich piłkarzy i potrafią to okazać. W Polsce bardzo często miesza się to z czystą niechęcią nawet twoich kibiców, no, po prostu. I nawet wobec ciebie coś takiego się zdarza? Mówię bardzo ogólnie, jeśli chodzi o mnie, nie będę swoich prywatnych tutaj rzeczy wyciągał, bo to nie ma sensu, tak? Jednak no tu rzeczywiście w Polsce nie można się czuć legendą do końca. To dlaczego czasem mówisz, że jesteś bardziej kibicem niż piłkarzem? To złożone bardzo pytanie. I... Mamy dużo czasu. Tak, to mnie trochę przeraża. Nie wiem, wydaje mi się, że moje emocje, czy to na boisku, czy to w treningu bardziej, pasują jednak na trybunę niż na boisko piłkarskie. Dlaczego tak? Bardzo ekspresyjnie wyrażam swoje czy to animozje, czy to sytuacje. Animozje, czyli jakaś wrogość do kolegi z drużyny na przykład? Nie, może nie bezpośrednio, tylko właśnie tam... Ciężki temat, naprawdę, możemy się o tym rozmawiać. Ja wolę być kibicem. Jest dużo, dużo prostsze zadanie. Może tak. No ale to środowisko kibicowskie, przyznasz, w Polsce to też nie jest jakaś wybitna sprawa i wybitnie przyjemna. Powiem, że bardzo fajni kibice w Polsce są. Bardzo wyraźni. No i bardzo, rzeczywiście. Widać to też na trybunach i słychać to na trybunach. Dokładnie. To chcemy teatru. Chcemy teatru, możemy pojechać do, nie wiem, no, gdzieś... W Europie na pewno są rozgrywki, gdzie kibice siedzą i no, zjadają popcorn, tak, przy okazji no, wstając z miejsc, kiedy tylko pada bramka, czy no, nie ekscytuje się zbyt za bardzo tym, co się dzieje na boisku. No ale kibice piłkarscy są tacy bardzo ekspresyjni, chyba bardziej ekspresyjni niż w innych dyscyplinach. Na pewno tak. I potrafią wejść do szatni i porozmawiać w cudzysłowie, z piłkarzami, albo wejść do autokaru i porozmawiać z piłkarzami. Potrafił, tak. Ty się czujesz kibicem, potrafiłbyś coś takiego zrobić? A tu musimy powiedzieć pomidor, tak? O, jest. Bałem się właśnie tego pomidora, że w pewnym momencie będzie pomidor. Nie chciałbym o tym mówić, bo po co? Bo nie chcesz nikogo do siebie zrażać, tak? Ja nie mam z tym problemu, absolutnie, ale myślę, że to jest moja prywatna, nie wiem, wydaje mi się, sprawa i niech taka zostanie. Ale jesteś trochę osobą publiczną jednak. Trochę. Więc pewne rzeczy, być może gdybyś omówił i wytłumaczył ludziom, słuchaczom, widzom. Ale nie trzeba tego tłumaczyć. Byłoby łatwiej każdy zrozumieć. Każdy ma swoją perspektywę tego, co się dzieje. I nie wiem, jeśli miałbym z kim jeśli z kimś miałbym to gadać, to pewnie z moim psychologiem, a nie z opinią publiczną. Masz psychologa? Oczywiście, że tak. Ale w trakcie kariery już miałeś, czy teraz? Tak, to psycholog sportowy, a teraz przy okazji coś, no tak, pomaga bardzo. No, jednak nasze życie jest na tyle złożone, że to prawda. Musimy trochę sobie pomagać, tak. A w trakcie kariery sportowej na co kładł nacisk najbardziej? Bardziej na chwilę, na to, żebym był w tym w momencie, w tu i teraz. I na tym to głównie polegało. Na czyszczeniu swojej głowy, na czyszczeniu spraw, które były bieżące, żeby nie doskwierały na boisku. I nie doskwierały? Czasami to nie pomagało jednak. Ale mimo wszystko uważam, że w 90% to było dobre posunięcie, jeśli chodzi o psychologa sportowego. Jakie miałeś metody na to, by utrzymywać się w dobrej formie? Przestawałem pić 2 dni przed meczem. No to jest prowokacyjne pytanie, no bo dużo się mówiło o twoim trybie życia. Ale mi to nie przeszkadzało. Ja wychodziłem na trening i robiłem swoje. Dlaczego właśnie pytam, jakie miałeś metody na utrzymywanie się? No nie, żadna metoda. Ja po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że organizm mi na to pozwalał i dlatego to robiłem. Jeśli zdychałbym za każdym razem, kiedy sięgałem gdzieś tam po używkę, pewnie bym odpuścił to prędzej czy później, tak? Bo jednak zależało mi na tym, żeby żeby w tą piłkę grać mimo wszystko. A gdyby... Na dobrym poziomie. Gdybyś tego nie robił, grałbyś w jeszcze większym klubie? To nie do mnie pytanie. Ja niczego w życiu nie żałuję, więc no, ciężko mi o tym mówić, naprawdę. Bardzo często mówisz, że niczego w życiu nie żałujesz. To jest fajne podejście. Tak. I naprawdę niczego nie żałujesz? No, przymknąłem oko przed momentem, bo przyszło mi coś do głowy, ale nie, nie żałuję. Co ci przyszło do głowy? Ja tego nie mogę powiedzieć, mam przyszło. No ja, świeżo. Z pewnością żałujesz tego, że nie było sukcesu reprezentacyjnego. Czy ja żałuję? Ale nie masz na to wpływu. Dokładnie. Nie miałeś. Więc nie ma czego żałować. Mhm. A w życiu prywatnym? To są twoje prywatne sprawy, tak odpowiesz? No albo pomidor. No dokładnie. Ojej. To prywatne jest prywatne, tak? I tak, wydaje mi się, trochę z tego życia prywatnego było wyciągnięte, nawet za dużo. Ale no, akurat taką rolę miałem. Byłem bardziej osobą publiczną, co miało swoją cenę. Teraz już nie muszę tego robić, nie muszę opowiadać. Uff. Jest ci z tym dobrze. Dokładnie tak. Twoja przeprowadzka z Siedlec była dosyć ciekawa do Warszawy, bo podobno jakimś żukiem cię przetransportowano? Tak, czy... przyjechałem podpisać kontrakt, tak, na pacę żuka z przywiązanym fotelem tam z tyłu, bo z przodu nie było miejsca, się jechał mój wujek na miejscu pasażera, a ja siedziałem z tyłu na przywiązanym fotelu, oczywiście była zrzucona płachta, żeby nie było widać nikogo z tyłu, policja przy przypadkiem, żeby się nie przyczepiła, no i tak dojechałem na stadion Legii. I z wujkiem poszedłem podpisać kontrakt. To piękna historia do początku kariery. A potem te debiuty zawsze się chyba w przypadku młodych, nie tylko bramkarzy, i piłkarzy wiążą z tym, że komuś się zdarzają kontuzje. Prawda. Tak jak w twoim przypadku. To był bramkarz... Radośnie Stanew. Stanew. I to jego wymieniłeś. Jak się czują wtedy bramkarze, kiedy wiedzą, że zastępują kogoś, kto... długo bronił. Pierwsze akurat, rzeczywiście ta pierwsza moje pierwsze wejście rzeczywiście za Radka Stanewa. Już nie miałem czasu, żeby myśleć o tym. Jako młody piłkarz dostałem swoją szansę, chciałem wykorzystać jak najlepiej. I absolutnie nie myślałem o tym, dlaczego, w jaki sposób i kto tam wcześniej stał. Zwyczajnie. A byłeś na tyle silny psychicznie, żeby myśleć sobie, jestem tu, bo jestem dobry. Starałem się oczywiście, no też wtedy jeszcze nie współpracowałem nad swoją głową, nie współpracowałem z psychologiem nad swoją głową i było trochę trudniej oczywiście. Ale nie, jeśli chodzi już o piłkę nożną samą, jak pojawia się na boisku, to no nie myślisz o zbyt wielu rzeczach, bo jednak... Głowę twoją zajmują te sprawy, które dzieją się na wojsku. A w momencie, kiedy twoja drużyna traci bramkę nie po twoim błędzie, tylko po błędzie na przykład całej drużyny czy defensywy, to o czym wtedy myślisz? Że jak ich dorwę w szatni, to albo nie, jeszcze na wojsku? Nie tak wygląda. Nie. To jest dużo złożonych. No. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jednak ja złość sama w sobie, że na siebie przede wszystkim byłem zły, że puściłem tą bramkę, tak? Przede wszystkim patrzyłem na to, czy ja mogłem zrobić coś lepiej, a później dopiero ewentualnie można było rozliczać kogoś z przodu. Pytałem o to, jak się czułeś, kiedy wchodziłeś w miejsce dotychczasowego bramkarza Legii, a jak się czuje bramkarz, jak ty się czułeś, kiedy na twoje miejsce ktoś wchodził? Kiedy to było? No, w reprezentacji na przykład. A to było Szczęsny, takie dosyć przyjemne, że mogłem sobie pojeździć z reprezentacją i oglądać mecze. Naprawdę? Nie miałeś z tym problemu? No, w początkowej fazie tak, bo to w sumie no, przez swoją głupotę też straciłem miejsce i... No ale no co, no, nie ma czego żałować. No. Ty faktycznie niczego nie żałujesz. To jest przerażające. Dużo lepiej się z tym żyje. Na pewno. A powiedz mi, skąd się bierze ta fachowość bramkarzy w Polsce? Mamy kilku znakomitych bramkarzy. Dokładnie. Myślę, że też szkoły bramkarskie, które są w Polsce, są najlepszymi na świecie, bo jednak tylu bramkarzy, których wyprodukowaliśmy i którzy zagrali w Europie, czy to na świecie, No myślę, że no, nie ma co tutaj dużo mówić, tak? No to mamy świetne szkoły bramkarskie, a nie mamy świetnych szkół piłkarskich? Akademie powstają dopiero, myślę, że nie wiem, ten cały... centra treningowe dla młodzieży, dla młodszych piłkarzy dopiero są w powijakach, to trochę już nie wiem, to myślę, że teraz powinniśmy zbierać już powoli owoce tego, że w Polsce też się to zmienia, a jednak bramkarze mają na tyle, my nie potrzebujemy całego boiska, nie potrzebujemy innych do tego zawodników, żeby być lepszymi bramkarzami, to jest bardzo indywidualne, dlatego chyba też dużo łatwiej jest osiągnąć trochę inny poziom niż piłkarze z pola. A bramkarze są samotnikami? Nie. Trenujecie osobno, nie trenujecie z tak, ale jest nas tam trzech. Nie, także. I trener. No dokładnie, ale no nie jesteśmy, powiedzmy, samotni. A potem sami stoicie na tym boisku i zwraca się uwagę tylko wtedy, kiedy puszczacie bramkę, na przykład. No takie życie. No, jak wybierzesz sobie rzeczywiście tę pozycję, no to jest skazane na to, że będziesz się czuł tak, jak się czujesz. No i myślę, że to często jest... Może nie powiem do końca świadomy wybór, ale no co, no już zostajesz, no nie ma co wtedy zmieniać. Jesteś dobrym fachowcem na tej pozycji, więc no starasz, brniesz dalej. Które miasto było dla ciebie lepszym miastem do życia? Florencja czy Glasgow? To dwa różne miasta. Jeśli chodzi o Glasgow, to było rzeczywiście fajne pod względem moich występów nocnych i Florencja znowu świetne miasto do mieszkania, piękny, fantastyczny klimat i jedzenie, więc to było zupełnie dwa inne miejsca. Ja myślę, że jednak fajniejszych wspomnień mam dużo więcej z Glasgow. A wam się więcej działo. Dużo więcej grałem w piłkę, też na trochę innym poziomie, tak. Ale we Florencji będąc, byłeś już zupełnie innym człowiekiem, trochę bardziej poukładanym. Odrobiny tak, dlatego też pewnie zwracam uwagę na trochę inne rzeczy w życiu. A w Szkocji nauczyłeś się języka szkockiego? Czy do końca go nie rozumiem. Przyznam się, że szczerze, nawet teraz, jak wracam czasami do Glasgow i rozmawiam ze Szkotami, no to ciężko. Ja rzeczywiście staram się doszukiwać sensu zdań niektórych, bo brzmi to jednak no, całkiem inaczej niż język angielski. To słynne R takie szkockie. R, nie wiem, czy miałeś okazję rozmawiać ze Szkotami. Miałem okazję słuchać Szkotów. Jest to bardzo naprawdę specyficzne. Jak ktoś mówi jeszcze szybko, no to ja jestem, ja wyłączam się zupełnie i... A jeszcze tym bardziej, że jesteś w Glasgow, to zaczepiają cię na ulicy pewnie i mówią do ciebie po szkocku. Zdarza się, tak. I wtedy, co mówisz, stop, mówcie po angielsku. No, albo mówcie trochę wolniej, tak. W Polsce nie masz takich problemów, no choć kibice mówią też specyficznym językiem, ale ty ten język rozumiesz. Rozumiem, tak, doskonale. Co planujesz w przyszłości robić? To jest przyszłość właśnie. Może nie takie do końca plany miałem, ale jednak chcę się cieszyć życiem. Chcę robić to, na co mam ochotę i... No, tak właśnie, to taka dobra puenta. Nie chciałbym robić czegoś, co ktoś mi narzuci. Ja chcę swoje życie przeżyć tak, jak ja chcę. Ale tak było cały czas. Nie robiłeś nigdy. Jednak byłem podopiecznym jakiegoś trenera, jakiegoś tam i tak dalej. Więc zawsze musiałem dla kogoś coś robić, a teraz jestem zupełnie swoją taką, nie wiem, moja głowa jest takim moim szefem, więc teraz dopiero zaczynam robić to, co naprawdę chcę. Ale nigdy chyba nikomu nie udało się ciebie trzymać tak w ryzach całkowicie. No przez to, że byłem zawodnikiem klubów, tak? To już są ryzy, to już są jakieś takie, nie wiem, klamry, które mnie troszkę ograniczały. No to tak jak się pracuje dla kogoś, to też są jakieś ramy i ryzyko. Które... Dokładnie. Ale poza tym, to moje ramy, nikomu się nie udało. Moje kajdany zrzuciłem w 2022. Czułeś się naprawdę w kajdanach? Czułeś się jak w więzieniu? Ja jestem bardzo indywidualny. Nie wiem. Tak, mam swoje spojrzenie na niektóre sprawy, niektóre rzeczy, które dzieją się, czy to w klubach i tak dalej, a nie do końca mogę je wyrazić. I to wydaje mi się też, to było też takie, nie wiem, trochę zamknięcie w takich dziwnych ramach, które nie pozwalały mi się trochę bardziej wykazać. A z którym trenerem miałeś najlepsze relacje? Jeśli mówimy o trenerze bramkarzy, czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie. No to dwie osoby będą. Będzie trener Dovhan i Mauricio Pochettino. A Dovhan jest trenerem bramkarzy, tak więc jest. Ogólnie, no tak, to się miało być ogólnie. A poza Nowchaniem? Bo pytam o trener w reprezentacji. Trener Nowchanka na pewno bardzo dużą rolę odegrał w moim życiu, w mojej karierze. A wcześniej? Słucham, do czego zmierzasz? Franciszek Smuda. Tak, też dużo. Miał duży wpływ na twoje życie. Bardzo duży wpływ na moją karierę przy okazji, tak. Nie ma co dodawać tutaj, bo w sumie nie chcę mi się cały czas tego samego wałkować. Michał Żewłakow jest nadal twoim przyjacielem? Tak. Czy po tej akcji w samolocie skończyła się wasza przyjaźń i... Rozmawiamy ze sobą. A może pogniewał się za to, że nie zagrał w Celtic u Glasgow? Rozmawiamy ze sobą jeszcze od czasu do czasu, więc nazwijmy nas kolegami, tak. Czy nie jest to absolutnie pogłosiem tego, o czym mówiłeś. Tak? Mówiłeś kiedyś, że w każdym, kiedy lecisz samolotem, zawsze zamawiasz wino, a potem no nie kolejne. Zawsze, nie. Takie zdanie padło w jednym z wywiadów. Teraz to rozumiem, ale w trakcie kariery piłkarskiej to jest dozwolone? Na świecie ogólnie pije się wino do kolacji przed meczem. Na przykład we Włoszech. Ja byłem zdziwiony, że takie rzeczywiście są. Wiadomo, że kieliszek wina do kolacji nikomu nie zaszkodzi, więc no nie wiem, wydaje mi się, że takie kanony można by było wprowadzić w Polsce, choć wiem, że to jest trochę ryzykowne. Ja starałem się akurat wtedy, kiedy działy się rzeczy związane z winem, tak, o tych chyba mówimy, starałem się żyć tak jak Włosi. Trochę może przekornie. Działałem w ten sposób, no ale nie wiem, no, wydaje mi się, że to jest w miarę naturalne. Ja też nie miałem na celu. Może troszeczkę dorzucisz do tego pytania, bo nie wiem do końca, gdzie mam spuentować. Jak to wpływa na fizyczność, na twoją motorykę? No, jeśli chodzi o mnie, no to nie miało zbyt wielkiego wpływu. Tak? No miałeś inne problemy jeszcze zdrowotne poza kręgosłupem? Coś tam, tak, coś miałem, no, ale to było w Glasgow, tak, jak najbardziej. No ale to nie ma o czym gadać, no, problem zdrowotny mamy wszyscy, tak. Pamiętasz, że kiedyś były takie zarzuty wobec ciebie, że jesteś trochę za ciężki, mówiąc delikatnie? Nie. No to akurat rzeczywiście z tym się zgodzę. A tak było, tak? Tak było, oczywiście, że tak. No, mam kilka zdjęć, które przypominają mi doskonale. No jedno takie zdjęcie widziałem, ale z twoim komentarzem, że koszulka się źle ułożyła. A tak, to akurat rzeczywiście mój fortunny przypadek. No. Tak, miałem momenty w swojej karierze, kiedy ważyłem trochę więcej niż powinienem, ale czułem się z tym dobrze i nie przeszkadzało mi w to treningu, więc no, ja rozumiem kanony, te, nie, wyobraźnie nie, ludzi na temat profesjonalizmu i profesjonalność piłkarzy, którzy mają kostkę na brzuchu i tak dalej. No, mi kostka na brzuchu nie była do końca potrzebna. Ja już w tym wszystkim, w tym całej abstrakcji tego, nie wiem, chciałem sobie zrobić tatuaż w postaci kostki na brzuchu, a nie zrobiłem, żeby się wszyscy odczepili. No nie było mi to potrzebne. Ja wydawało mi się, że to, co sobą daje, zupełnie wystarczy do tego, żeby być na boisku. Jak oceniasz szansę reprezentacji w Euro 2024? Nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Nie oglądałem meczu ostatnich reprezentacji. Słyszałem tylko wyniki, więc no, nie mam pojęcia. Nie wiem. To jest szokujące. Naprawdę. No bo jesteś byłym piłkarzem, który nie zakończył kariery 20 lat temu, ale zaledwie 2 lata temu. I odciąłeś się od piłki nożnej w tak drastyczny sposób, zmęczyło że mnie też bardzo zaskakuje. Nie, dlaczego? No jak coś się bardzo męczyło i męczyłbyś się z tym przez, nie wiem, x czasu, no to myślę, że odetchnąłbyś długo i zrobiłbyś to samo, co ja. No nic, to gratuluję ci w takim razie, że czujesz się z tym świetnie. Dziękuję bardzo. Powodzenia w takim razie i bardzo ci dziękuję, że wpadłeś do studia, bo to nie jest zbyt częste w twoim przypadku. Ja również dziękuję, że nie było tak monotonne i takie przejrzyste jak większość wywiadów. Odczuwam to jako komplement. Bardzo dziękuję. Artur Boruc był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję.